وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. Na wakasema waliokufuru, tutapokuwa mchanga sisi na baba zetu, hivyo kweli tutakuja tolewa? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haya haya tuliahidiwa sisi na baba zetu zamani, hayakuwa haya ila ni hadithi za uongo za watu wa kale. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin. Sema, nendeni katika ardhi na tazameni ulikuwaje mwisho wa kosefu. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Wala usiwahuzunikie wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya hila zao wanazozifanya. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli? Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Sema, asa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale mnayoyahimiza. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharahum la yashkurun. Na hakika Mola wako mlezi ni mwenye fadhila kwa watu, lakini wengi wao hawashukuru. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Na hakika Mola wako mlezi anayajua yanayoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardh illa fi kitabim mubin. Na hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika kitabu kinachobainisha. Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israila الذي هم فيه يختلفون. Hakika Qur'ani hii inawasimulia wana wa Israeli mengi wanaohitalifiana nayo. Wa innahu lahudan wa rahmatun lilmu'minin. Nayo hakika ni uongofu na rehma kwa waumini. Inna rabbi Rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwa al-azizul alim. Hakika Mola wako mlezi atawahukumu kwa hukumu yake, naye ni mwenye nguvu mjuzi. Fatawakkal ala Allah innaka ala al-haq. Basi mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika wewe uko juu ya haki iliyo wazi. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa